Nieuws. 1 uur. President Trump gaat Iran de komende 2 weken niet meer aanvallen. Bemiddelaar Pakistan had erom gevraagd. Iran zou dan in ruil de straat van Hormuz weer openen. Eerder reageerde dat land er al positief op. Trump kreeg eerder kritiek op zijn dreigende taal, zo ook van de paus. De mbo-opleiding tot soldaat is met 1/2 jaar ingekort om zo sneller personeel te krijgen. Jongeren die bij het leger willen hoeven nu nog maar 1 jaar naar school in plaats van 1,5 jaar. Defensie wil de studie beter laten aansluiten op de eigen opleiding, schrijft Trouw. De mbo-scholen zijn tegen de verkorting. Er komt geen attractiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in Limburg. De provincie ziet er vanaf. Er zijn genoeg plekken om de oorlog te herdenken. In Limburg zijn ruim 450 oorlogsmonumenten en grote begraafplaatsen. Een nieuw museum zou de aandacht voor deze plekken wegnemen. En Bayern München en Arsenal hebben goede zaken gedaan in de Champions League. De Duitsers wonnen in Spanje met 2-1 van Real Madrid. En Arsenal won de uitwedstrijd tegen Sporting Portugal met 1-0... dankzij een doelpunt in de blessuretijd. Volgende week dan worden de returns gespeeld en dan strijden de clubs om een plek in de halve finale. Het is helder en het koelt flink af, naar 1 graad in het binnenland en 5 graden aan zee. Overdag dan is het droog, veel zon, warm en maximaal 21 graden. En dat was het nieuws op 538. Krijg je nog 538 verkeer door Flitsmeister? Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. A2 Den Bosch richting Eindhoven, 158.1. A4 Den Haag richting Leiden, 42.1. A37, dat is Hogeveen richting de grens met Duitsland, 25.3. A58 Vlissingen richting Goes, 167.0. En ook oppassen op de A73 Venlo richting Venray, gespot bij 41.3. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Maar niks Westhuis. Duimen en David en Tyla hoor je zo meteen. Afrojack en David Guetta. Dit is Hero. Radio 538. Dangerous. heart as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Talk to me bij Radio 538. Ai of nie? Ai of nie? Dat is de vraag. Ai of nie? Weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Kun jij raden of een nieuwsbericht echt of nep is? Dat is wat AI of nie is. Je hoort een opgave. Aan jou de taak. Kun je raden of de inhoud van het bericht, dus de stem mag je negeren, de inhoud van het bericht, is het AI of niet? Komt-ie. Uit onderzoek is gebleken dat niet alleen mensen kunnen zingen en drummen. Dit dier kan ook zomaar in een band. En het is een aap. Nou, wat denk je? Is er een aap die kan drummen en kan zingen? Jouw antwoord in de gratis app van Radio 538. Het juiste antwoord hoor je sowieso binnen nu en 10 minuten. Maar als jij het goede antwoord stuurt, maak je kans op prijzen. should have. Your husband is coming. Even wat extra energie, Jordan Gordo, Reinier Zonneveld, Loco Loco bij 538. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of een nieuwsbericht verzonnen is door de computer of daadwerkelijk is gebeurd? Dat is wat AI of niet is. Je hoort een opgave, is ingesproken door een nepstem. Het gaat om de inhoud. En kun jij raden of de inhoud AI of niet is? Dit is de opgave van vannacht. Uit onderzoek is gebleken dat niet alleen mensen kunnen zingen en drummen. Dit dier kan ook zomaar in een band. En het is een aap. Dus de vraag is, dit nieuwsbericht over een aap en of hij zou kunnen drummen en zingen, is dat verzonnen door de computer of is het echt in het nieuws geweest? Even een snelle blik in de 538-app. Fleur denkt dat het nep is, Daan denkt dat het echt is. En aan de telefoon heb ik Danny. Danny, goeienacht. Goeienacht. Op een schaal van 1 op 10, hoe lekker was je dag vandaag? Een dikke 7, moet ik zeggen. Oh. En waarom een 7? Ja, gewoon een lekkere dag. Ik mag niet klagen. Goed om te horen. En je werkt als webdeveloper en webowner. Dus je doet allemaal dingen met websites en zo. Daarvoor reis je met het openbaar vervoer. En ja. Kwam jij toevallig vandaag nog wat PSV-supporters tegen? Want het was vandaag natuurlijk de huldiging. Nou, ik moest toevallig langs Eindhoven Centraal, inderdaad. Dus ik heb het volledige feestgedruis meegekregen vandaag. Oh. Dus, en hoe was dat dan met al die PSV-fans in de coupé? Intensief. Oh. Maar was het smijten met bier en stoelen stuk? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, het was op dat gebied wel een positieve feestdag gesfeer. Maar ze waren erg intensief aanwezig. En ben jij zo'n werker in de trein, Danny? Nee, ik zit altijd gewoon te lezen of een podcastje te luisteren. Oh ja, wel een moment van ontspanning voor jou dus. Ja, en dat was wel even een inbreuk op de ontspanning. Nou, daar is het bouwen. Maar hoeveel van je podcast heb je in deze treinreis met die PSV-supporters überhaupt meegekregen? Niks. dat dacht ik al. Want hoe lang zit je in die trein? Nou, ik heb er vandaag 3,5 uur in gezeten. Ik kwam met mijn vriendin vandaan, dus. Nou, oké dan maar. Hey Danny, je speelt mee met AI of niet, de opgave die je net hoorde. Wat denk je? Ja, ik denk geen AI. Je denkt dat het echt waar is? Ja, ik denk dat primaten zijn die in ieder geval zingen of muziek wel redelijk in de buurt kunnen komen. Als ik nu op start druk en je hoort geluid, dat betekent dat je het juiste antwoord hebt gegeven. Laten we luisteren. Ja, het is heel luid, maar je hoort inderdaad een aap slaan met een stok op een hek en hij zingt erbij. Dus dat betekent, Danny, dat je het juiste antwoord hebt gegeven. Oh, top. Het was vorige maand in het nieuws, 28 maart. Het is een aap in Kyoto. De aap heet Ayumu. En ze zijn nu zelfs aan het onderzoeken hoe andere apen, chimpansees in dit geval, reageren als hij een optreden geeft. Oké. Okay. Nou, belangrijkste, oh, Danny, het juiste antwoord heb jij gegeven. Daarmee scoor je het 538 slaapmasker. Die is leuk voor de slaapkamer en je kan er ook nog mee slapen. Wauw. Of als je in de trein zit natuurlijk en geen last wil hebben van PSV-supporters. Kan natuurlijk ook. Inderdaad. Hey, Danny, dankjewel voor het meespelen, man. Hey, dankjewel. Hè. Let me take you. 50 Dance Space van deze week. Je hoorde Another N55 Ultra met Talk To You. Over dance en house gesproken. Dit weekend natuurlijk het hele paasweekend lang de House Top 1000 gehad. Was super gaaf. En we zaten vandaag hier in de studio maandagochtend. Ik deed tussen 6 en 9 en na mij zat Mark Lebrand. En we draaiden die house hit van Carlos. He, de Silmarillia. Die met die panfluit, weet je wel. En ja, vraag me niet waarom, maar... Iemand heeft ooit een grap gemaakt, die heb ik in mijn hoofd opgeslagen. En dat was, joh, hoe noem je een Mexicaan die zijn auto kwijt is? Nou ja, Carlos. Daarna kwam de grap erachteraan. Joh, hoeveel Mexicanen heb je nodig om een lang lamp te vervangen? Ja, Juan. En toen zei Mark, collega Mark Lebrand, joh, hoe noem je een Mexicaanse transgender? Toen zei hij, Señor Rita. Ja... Vond ik een heel leuk grapje. En Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Hoor je zometeen naar Bruno Mars bij 50 Heartbreak Melody bij 538. De 538 Stemmenjacht. 15.000 euro. Wat zou jij daar nu mee doen als het op je bankrekening staat? In mijn geval, ik heb nog een studieschuld openstaan. Die is ongeveer 15.000 euro nog. Dat zou mijn keuze zijn, maar wat jij ermee doet, moet je zelf weten. Belangrijkste is, meld je aan via de gratis app van 538... om mee te spelen met de 538 Stemmenjacht. Op dit moment een koffer te waarde van 15.000 euro in het spel. Als jij weet te raden welke stem daarin verstopt zit, dan is die van jou. De gratis app van Radio 538, die open je. En als je daar je gegevens invult door op de grote groene knop te drukken, wie weet speel jij morgenochtend in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien dan wel mee voor die gigantische geldbedragen. 15.000 euro. Van Milieu ga je nu horen bij 538. De zanger daarvan, Camille, die was in de vorige editie van 538 ook een van de stemmen. Die was toen 25.000 euro waard. The minute and morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many the meaning, oh, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. Get on by the grace of the morning, the second place sunrise, the cold shower.

jouw 538. Je hoorde Ace of Base, All That You Want. Goeiedag, Marnix hier. Rare smaakjes in de paaseieren. Ik heb er vandaag eentje op. Ik kan hem je absoluut niet aanraden. Wat erin zat, je hoort het na Nile Horan. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out to sell you, so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before. Crashing for the last one. Let the light guide your way. you my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see jouw hits, jouw 538. Jouw hits, jouw 538. No hard bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Met Max en Andy Grammer, you're the thing I love. Goedenacht, Marnix hier. Over dingen gesproken ja, waar ik niet zo van fan van ben, dus niet love. Dit is echt het grootste nadeel aan de week na Pasen. Hè. Dan zijn al die paaseitjes over. Ken je dat? Ik heb een super lieve schoonmoeder, maar zij stuurt alle restjes van Pasen, dus al die paaseitjes, stuurt ze dan mee naar ons, naar huis. En mijn vriendin heeft zo'n mindset, ja, het is dan ook weer zonde om het weg te gooien. Kortom, het is gewoon, het moet op, weet je wel. Nou, in dat pakket met al die restjes, daar zat ook een zakje in met allemaal vage smaken. Een van die smaakjes was pure chocola met een loetje biefstuk. En de andere was witte chocola met dropsmaak. Ja, het klinkt helemaal niet raar. Het is heel raar, maar ik denk, ja, ik wil toch proberen. Ik vind het wel lekker. Biefstuk vind ik lekker, pure chocolade ook. Dus ik denk, ik ga die proberen. Maar dit was echt een gevalletje. Heel erg vies. Zeg maar, het is een beetje vergelijkbaar. Ja, hoe ga ik dat zeggen? Het is een beetje vergelijkbaar met de geur van je navel. Als je zeg maar een pluisje uit je navel haalt, weet je wel. En dat je dan ja, toch uit nieuwsgierigheid even ruikt. Dat je denkt, oh, ja, het stinkt. Maar ja, tegelijkertijd wil je ook weer ruiken. Ken je dat? Zeg maar dat was die smaak ook. Het was vies, maar wel dat je denkt, nou, als een tweede had gelegen, had ik hem ja, toch nog wel ook genomen. Goed, kijk je in mijn hoofd. Marlies is hier met de lekkerste hits in de nacht voor je. Ik zou trouwens 4 van de 10 geven om het aan te raden. Het is 538, Delirium, hoor je nu. Look at you tonight.